Warszawa, Warszawa. Jeśli jest ci ciężko, wszystko zwala się na głowę. Możesz być pewny, z czasem będzie coraz gorzej. Myślisz sobie, to tylko chwilowe, że już dobrze wszystko. Lecz wiatr znowu w oczy tobie ciągle to samo, tak samo. Już od lat, już tak to ustawione, wiesz, taki jest ten świat. Ciągle to samo, tak samo, wieje w oczy, trudne chwile. Lecz nie daj się zaskoczyć. A ty wiesz, sobota, że często były takie chwile, których ja na pewno nie będę wspominać mile. W poszukiwaniu tych pięknych jak motyle brnęłam do przodu, a w oczy wiał mi wiatr. Wciąż więcej było błędów, wciąż więcej strat. Gówno jest ten świat wart, kiedy nie ma niczego, nadziei nie ma. A los nie chce dać ci tych swoich najlepszych kart. A bez fufu jest nielekko na duchu. Było tak, że pusto miałam w brzuchu. Tylko w cyruchu coś się tliło. To jedyne chwile, kiedy było miło. Ale to się zgubiło, na lepsze się zmieniło. Odwracam karty życia w gonitwie za lepszą chwilą. Nie szukam już nauki, bo za dużo jej było. Blizny na duszy się zagoiło. To nie jest tak łatwo, to nie jest tak łatwo. To nie jest tak łatwo być szczęśliwym. To nie jest tak łatwo dawać, kiedy nie ma się nic. I kiedy wiatr w oczy i nie masz gdzie się skryć. To nie jest tak łatwo, to nie jest tak łatwo. To nie jest tak łatwo być szczęśliwym. To nie jest tak łatwo dawać, kiedy nie ma się nic. I kiedy wiatr w oczy i nie masz gdzie się skryć. Tak. Popatrz jak w oddali okrutnie bucha. Popatrz, widzisz, widzę straszna zawierucha. Jakby to ominąć, chętnie rady bym wysłuchał. Ledwie kilka stopni wyżej wiatr z powrotem zmucha. Ja naprawdę dobrze znam takie uczucie. Nil, w których wyczerpuje się współczucie. Dobrze znam to, kiedy na nic nie wystarcza. Zero uciech, życie nowych wrażeń ci dostarcza. Nowym gównem ci obarcza, czy sił ci starcza. Nie jesteś nawet pewien, czy cios wytrzyma tarcza. Dwa wyjścia masz, grasz albo się wykańczasz. Wiem, o czym masz, ciągle myślisz o awansach. Znaj kawansa z dziewczyną w niuansach. Za plecami psów myśliwskich cała masa. I choć już czujesz, że świeczka twa przygasa, pomyśl, przecież mogą smoknąć mnie w kutasa. Jestem pełen zasad i wiernie się ich trzyma. Nie martwi mnie fatum, dobrze wiem, pomoc otrzyma. To nie jest tak łatwo, to nie jest tak łatwo być szczęśliwym. To nie jest tak łatwo dawać, kiedy nie ma się nic. I kiedy wiatr w oczy i nie masz gdzie się skryć. To nie jest tak łatwo, to nie jest tak łatwo. To nie jest tak łatwo być szczęśliwym. To nie jest tak łatwo dawać, kiedy nie ma się nic. I kiedy wiatr w oczy i nie masz gdzie się skryć. Tak.